son rasa perih, perih senang semenjali hati ni son dunia manggil. Ada sang iman iman maring toto keping ini son rumyati. Kangen hang son song ko iki tondo ni rasa ojo sampe riko kyawi iso ngerasa ceni ono sunjalo krumyatan welas iso iki tondoni welas iso wujute sing your song, no, I'm ta-da.